NPO Radio 1. Shaja Morali. Na het nieuws goed ingelichte kring. Rappers als Boef en Lil Kleine mogen straks van de Europese Commissie niet meer zomaar al hun beleggingsadviezen delen met hun volgers. Intussen gaan grootverdieners als Snoop Dogg natuurlijk wel vrolijk door met hun beïnvloeding van de crypto en de financiële markt. We leven tegenwoordig in een supersterre-economie die werkt volgens het principe the winner takes all. Ook in de kunst en de literatuur lijkt dit de nieuwe wetmatigheid. De gevolgen? Groeiende ongelijkheid, een bedreigde middenklasse en een vinnige redrace. Is daar nog kruid tegen gewassen? Wie luistert is straks net zo goed ingelicht als de kring zelf. Eerst het nieuws, Sit van der Linden. De politie heeft twee mannen aangehouden voor een ontvoering in Spanbroek in Noord-Holland. Daar werd gistermiddag een man onder dwang meegenomen in een auto. De politie verspreidde beeld van een bewakingscamera in de buurt met de mededeling dat er ernstige zorgen zijn over de gezondheid van de man. Ondanks de twee aanhoudingen is nog niet duidelijk wie de ontvoerde man is en waar hij zich bevindt. Koning Willem-Alexander zal bij de slavernijherdenking in Amsterdam op 1 juli een toespraak houden. Haagse bronnen bevestigen een bericht daarover van RTL Nieuws. Mogelijk zal hij op Kitty Kotti zijn excuses aanbieden voor het slavernijverleden van Nederland, maar dat is nog niet zeker. Op 1 juli is het precies 150 jaar geleden dat er een einde kwam aan de slavernij. Premier Rutte bood vorig jaar al excuses aan namens de staat. Het Russische leger heeft in het oosten van Oekraïne een stuwdam opgeblazen, meldt een Amerikaans oorlogsdenktank. Door de aanval zouden overstromingen dreigen bij een Oekraïense bevoorradingsroute. De Russen proberen belangrijke punten aan te vallen om een Oekraïens offensief te frustreren. Hoe het ervoor staat met dat offensief is niet bekend. En bij de EK roeien in Slovenië hebben zowel de vrouwen als de mannen zilver gewonnen bij de dubbel 4. De mannen van de Holland 8 zijn als derde geëindigd. En eerder hadden de vrouwen al brons gepakt bij de 4 zonder. Later vanmiddag volgt nog één finale met Nederlandse medaillekansen bij de mannen 8. Caroline Florijn en Lennart van Lierop plaatsen zich vandaag voor de skiff-finale. Die wordt morgen geroeid. Dan is ook de finale voor de mannen dubbel 2, waar Nederland zich ook voor heeft geplaatst. Het weer zonnig met een zwak tot matige noordoostenwind. Het is 20 tot 23 graden, maar op de Wadden iets minder warm. Vannacht wat bewolking en minima tussen de 6 en 9 graden. Morgen is er volop zon. Het wordt 18 tot 24 graden. En maandag is het wat koeler, maar de dagen daarna is het weer zonnig en warm. En Edwin Gerritsen gaat ons vertellen hoe het op de weg is. Zeker, Asja. Er staan nog 3 files. Op de A1 van Apeldoorn naar Amsterdam tussen Stroe en Hoevelaken is de vertraging een kwartier. Dat komt door een ongeluk. De weg is wel weer vrij. Op de A16 Breda richting Rotterdam tussen Knopend Ridderkerk en Knopend Bresseplein ruim een half uur vertraging door wegwerkzaamheden. En bij Den Haag is de A12 op de Utrechtse baan bij Den Haag Malieveld nog steeds in beide richtingen dicht door een demonstratie. Hypotheken vanuit het hart. Dat is Opfion. Wij zijn meedenkers in hart en nieren en denken ook buiten de kaders. Samen met onafhankelijke adviseurs verkennen we de mogelijkheden om een hypotheek te vinden die klopt en blijft kloppen. Benieuwd hoe we dit doen? Kijk dan op opfion.nl/meedenkers. Opfion. Hypotheken vanuit het hart. Natuurlijk heb ik getwijfeld over particulier onderwijs, maar mijn zoon Tom was zijn motivatie helemaal kwijtgeraakt. Uiteindelijk wil je toch het beste voor je kind. En als ik nu zie wat voor aandacht hij krijgt, hoeveel meer zin hij heeft in school en wat dat doet met zijn resultaten, dan zijn we nog elke dag blij met de keuze die we hebben gemaakt. En Tom ook. Wil je ook dat je kind het beste uit zichzelf haalt? Kies voor particulier onderwijs van Winfort. Kijk op winfort.nl. Hi, wij zijn Sunweb. Wij houden van vakantie, van last minute boeken, inpakken en wegwezen. Samen genieten of heerlijk solo zomerlezen van watersport en droomresort. En nu even helemaal niks. It's a Sunweb holiday. Sunweb. Wil je ook dat je kind het beste uit zichzelf haalt? Kies voor particulier onderwijs van Wimfort. Voorkom fouten. Doe je boekhouding online. Eenvoudig en snel met eboekhouden.nl. Zo, dat is genieten. Zal ik uw wijn nog even bijschenken? Oh, nou voor die prijs. Gooi me lekker vol hoor. Wil jij ook niet te duur buiten de deur dineren? Voor de beste restaurantdeals en meer, check je socialdeal.nl. Eboekhouden. Nu 15 maanden gratis. Iets leuks doen met Pinksteren? Ontdek de beste deals en meer op socialdeal.nl. E-mail is nog steeds het belangrijkste zakelijke communicatiemiddel. Toch worden er vaak onduidelijke e-mails geschreven. Hoe kan dat? En wat is een heldere e-mail? Lees het gratis whitepaper van Lo van Eck, de grootste opleider in schrijven. Hey, Usain, weet je wat echt slim is? No. De autoverzekering van Allianz Direct. Daarmee bespaar je gemiddeld €250 per jaar. No way. Oh, jawel, Usain. Daarom hebben meer dan 700.000 slimme mensen hem gewoon zelf online bij ons afgesloten. Not bad for insurance company. Dus bespaar nu op je autoverzekering. Ga naar allianzdirect.nl. Allianz Direct. Gratis whitepaper, professioneel e-mailen. Ga naar lovanek.nl. De Jong Intravakanties. Jouw vakantie. Gewoon perfect geregeld. De Jong Intravakanties. Exodus. Een bijzondere groepstentoonstelling vol hedendaagse kunst en urgente verhalen. Een co-productie van het Bijbels Museum en Buitenplaats Doornburg. Nu te zien in het voormalige klooster bij Utrecht. Informatie en tickets buitenplaatsdoornburg.nl. Verbeter ook de gezondheidsindex van jouw organisatie. Smart Health, het data-gedreven platform voor leefstijlverbetering. Waarmee je meteen voldoet aan de wettelijke verplichting om al je medewerkers een preventief medisch onderzoek aan te bieden. Weten wat Smart Health jouw organisatie kan opleveren? Kijk op smarthealth.works. Everybody take charge. Smart Health. NPO Radio 1. Pound. Goed ingelichte kring. Met Shaja Morali. Welkom bij een nieuwe openbare bijeenkomst van Goed Ingelichte Kring, het Omroep Pound-programma waarin de slimste vrouwen van Nederland messcherp commentaar geven op de actualiteit. De volgende denderende denkers vormen vandaag de kring. Margot Dijkgraaf, schrijver, literair criticus en ik zeg maar internationaal literair ambassadeur, want het zijn zoveel dingen die je doet. Dit vat het een beetje samen, toch? Ik ben zeer vereerd, dankjewel. Amba Zegge, risk manager in de verzekeringswereld en Fatia Abdi, PvdA-raadslid in Amsterdam. En volgens mij ben je ook nog steeds beleidsmedewerker op het ministerie van Economische Zaken. Dat klopt, dat klopt. En klimaat, moet ik daarbij zeggen. En klimaat, dat klopt inderdaad. Helemaal goed. Ja. Nou, ik ben ontzettend benieuwd naar jullie korte rondje met eigen nieuws. Maar we gaan eerst naar onze eigen Gio Lippens bij de Giro. 20e etappe alweer, hè? Ja, het is de ontknoping in deze Giro. Het is de ene laatste etappe. Morgen krijgen we een criterium in Rome. Maar vandaag worden de tijdverschillen definitief. Want we hebben een klimtijdrit in helemaal de oostkant van Italië tegen Slovenië aan met een verschrikkelijk steile klim, maximaal 22%. En straks natuurlijk, na vijf de grote vraag, gaat Geraint Thomas, ja, die voorsprong van 26 seconden die hij heeft in het klassement houden op Primoz Roglic, of gaat hij het verliezen van Primoz Roglic? En de grote vraag is ook, gaat Tijmen Arendsman, die nu zevende staat, de beste Nederlander in het klassement, gaat hij nog een paar plekjes winnen? Snelste tijd tot nu toe, gereden door een Amerikaan, Piep Jong, 21 jaar oud, Matthew Ricciatello, en die is ruim 2 minuten sneller dan de concurrentie. En Bauke Mollema heeft ook al gereden. Maar die merkte op de klim dat het helemaal niet lekker ging. Die liep 7 minuten en 42 seconden achterstand op die Ricciatello. Voor hem dus een baaldag. Maar zometeen gaan we de echte ontknoping meemaken. Goed ingelichte kring. Met Shaja Morali. De Europese Commissie wil de macht van finfluencers beperken. Dat zijn financiële influencers die op social media tips geven over hoe je vermogen kunt opbouwen met bijvoorbeeld beleggen. Bedrijven die deze finfluencers inhuren om hun financiële producten aan te prijzen worden aansprakelijk voor misleidende uitlatingen en kunnen uiteindelijk zelfs beboet worden, volgens dat voorstel dan. Het lijkt een eerste stap van een overheid om iets te doen aan wat al heel lang wordt genoemd de supersterren-economie. En die werkt volgens het principe van de legendarische Zweedse band ABBA. Onze man op afstand is Erik Hitters, directeur van het Erasmus Research Center for Media, Communication and Culture en ook docent aan de Erasmus Universiteit. Erik, vorige week spraken we jouw collega Sylvia Holla over de Parijse modewereld. En toen liet zij al heel terloops de term superstar economy vallen. Ik had toen geen tijd om er dieper op in te gaan, omdat het een heel groot verhaal is. Dus we wijden er nu de hele uitzending aan. Leg ons uit. Wat is de supersterre economie en wat heeft dat ABBA-liedje The Winner Takes It All ermee te maken? Ja, dankjewel. Dat kan ik heel kort uitleggen. In de supersterre economie wordt er aan de top enorm veel verdiend. En zijn er dus sterren die buitenproportioneel deel van de inkomsten vergaren. En de consequentie daarvan is dat aan de onderkant er heel veel mensen zijn, aspiring stars, hè, mensen die graag beroemd willen worden, die daar niet in slagen en die dus relatief heel erg weinig verdienen. Dus het is een hele scheve economie die ook, wat ook in de normale economie eigenlijk steeds sterker aan de hand is, hè. Het doet me denken aan een nummer van Billie Holiday, God Bless the Child. Daarin zingt ze: them that's got shall get, them that's not shall lose. De haves zijn bovendien ook steeds meer in staat om macht en invloed te concentreren. Bijvoorbeeld Elon Musk, hè, zagen we afgelopen week. Die beïnvloedt de publieke opinie al met Twitter. En dan heeft hij ook nu samengewerkt met de lancering van presidentskandidaat DeSantis. Snoop Dogg beïnvloedt de cryptomarkt met voorspellingen die dan self-fulfilling prophecies worden. Dan krijg je zo meteen een top die de hele wereld naar zijn hand kan zetten. Of ben ik nou al te pessimistisch? Enige nuance, maar daar ben ik een wetenschapper voor, is natuurlijk belangrijk. Kom maar op. Kijk, ik denk dat er twee dingen aan de hand zijn. Je hebt aan de ene kant heb je de superster, het principe van de superster, die een heel groot deel van het beschikbare, eigenlijk, van het geheel aan inkomsten wat gegenereerd wordt, naar zich toetrekt. Dat betekent dat in de concreet, zeg maar bijvoorbeeld in de muziekindustrie, betekent dat de bovenste 1% grosso modo, in Europa is dat 60%, in de Verenigde Staten 80% van het totaal wat er verdiend wordt in de industrie naar zich toetrekt. Sorry dat ik je onderbreek, maar ja. Laten we noemen Taylor Swift. Ja. Hoeveel harkt zij binnen van de hele taart? Ja, dat weet ik. Kijk, dat kan ik zo niet. Dat kan ik niet zeggen. Maar zit hij bij die 1%? Die zit zeker bij die 1%. In de 1% hebben we het over misschien ook wel ABBA, die je net liet horen. Maar zeker de mensen als Bruce Springsteen, maar ook Coldplay, Taylor Swift is een heel goed voorbeeld. Dat zijn artiesten die genereren heel veel inkomsten. Maar het punt wat ik wilde maken was dat zij ook heel veel aandacht genereren. En dat linkt eigenlijk naar jouw eerste opmerking. Dat zeg maar met name de sociale media, die versterken dat supersterren-effect heel erg. Omdat deze artiesten niet alleen heel veel inkomsten naar zich toe trekken, maar ook heel veel aandacht. En iedereen praat in zekere zin elkaar na. Op het moment dat iedereen vindt dat ze naar de nieuwe show van Taylor Swift moeten, dan krijg je een soort uitwas. En dat had ik toevallig even opgezocht vanmiddag. De site van Ticketmaster in de Verenigde Staten had op de dag dat de Taylor Swift tour in de verkoop ging 3,5 miljard hits. Dus van mensen, maar ook bots die proberen om de kaart te bemachtigen voor zo'n concert. Dat is de halve wereldbevolking. Ja, seriously. 3,5 miljard is. Dus dat is echt bizar veel. Ja. Dus dat zegt iets over hoe groot Taylor Swift is. Hè? Dus dat, zeker zit zij in die 1%. Zij zit, zeg maar, denk ik, misschien wel in de 0,01% daar helemaal bovenin. En wat betekent dit nou voor mensen onderaan de ladder? De studiomuzici, de achtergrondzangers, de technici, de roadies enzovoort. Dus de mensen die niet zo'n grote naam hebben, maar die wel belangrijk zijn. Ja, die heel essentieel zijn. Hè. Het feit dat er supersterren zijn, komt ook omdat heel veel mensen superster willen zijn. Of in ieder geval het willen maken in de, muziekindustrie. Wat dat concreet betekent aan de onderkant. Om een voorbeeld, we hebben veel onderzoek in de naar live muziek gedaan. Nou, neem bijvoorbeeld festivals. Heel concreet betekent het feit dat de gages die gevraagd worden door artiesten steeds hoger worden. Betekent dat een festival eigenlijk minder geld heeft om aan de onderkant ook artiesten in te huren. Dat betekent weer dat eigenlijk aan de onderkant artiesten bijna voor niks spelen. We hebben in ons onderzoek daar ook naar gekeken. En dan zie je dat een heel groot deel van de artiesten voor 1000 euro of minder in Nederland een live concert geeft. En dat is eigenlijk, dat zit eigenlijk onder wat een normaal inkomen zou zijn voor een bestaansminimum. Als je daar een hele band en alle technici en alles wat erbij komt kijken van moet betalen, dan hou je niet heel veel over. En wat betekent dit nou voor artiesten als bijvoorbeeld iemand als Merel? Hè? Daar zitten wij al heel lang achteraan. Die heeft nooit tijd op zaterdag. Maar we hebben nu met potlood een afspraak in de agenda. Maar dat is iemand die dus een leuke, kritische zangeres met een heel eigen geluid. Wel druk heeft, maar die zeg maar niet een Kim Kardashian is. Kunnen dat soort mensen wel goed ervan leven? Dat zou een hele goede vraag zijn om aan Merel te stellen, of dat zo is. Ze kon dus niet vandaag. Sorry? Ze kon dus niet vandaag. Nee, het feit dat haar agenda druk is, dat geeft wel aan dat ze vast ook dingen heeft waar ze geld mee kan verdienen. Wat wel zo is, is dat live muziek en dus live spelen is natuurlijk altijd al geweest. Maar het is heel erg belangrijk geworden voor artiesten. En tegelijkertijd ook, zeg maar, zichtbaar zijn. Dus dingen doen, jezelf laten zien, jezelf in de picture spelen, actief zijn op social media. Artiesten moeten tegenwoordig always on zijn. Hè? Die moeten eigenlijk altijd, altijd bezig zijn. En je moet, zeg maar, je moet zorgen dat je zichtbaar blijft. Wil je ook weer de volgende keer gevraagd worden om ergens op te treden of om op een festival te staan. Of op die manier. En dat is wel de manier om geld te verdienen. Spotify, daar verdienen de meeste Nederlandse artiesten vrij weinig mee, omdat gewoon het bereik eigenlijk relatief te laag is. Er zijn maar heel erg weinig artiesten die überhaupt een substantieel inkomen uit Spotify kunnen halen. Dus eigenlijk uit recording, hè? Dus de opgenomen muziek, hè? Vroeger was het de CD en de LP. Dat is een steeds minder groot aandeel van de inkomsten van een muzikant geworden. Maar wat dus grappig is, is dat Taylor Swift, die zo charmant en kwetsbaar overkomt, maar dat ze eigenlijk een soort Lodewijk de 14e in de muziekindustrie is. Zij is een keiharde zakenvrouw. Dat is absoluut. Zij is voortdurend bezig om met name ook haar eigen en het artistieke belang. En dat is, vind ik ook sterk aan haar, dat zij, zeg maar, dat zij dat ook heel erg uitdraagt. Van, ik wil gewoon zeggenschap houden over mijn eigen muziek. He, daar doet zij alles aan om dat voor elkaar te krijgen. Vandaar dat ze ook heel erg kritisch is op welke streamingdiensten überhaupt te horen is. Wat er met haar opnames gebeurt. Wat voor contracten zij afsluit met een platenmaatschappij. Dat is een goed voorbeeld. En maar ook dat is dus een superster effect. Hè. Dat kun je alleen maar doen als je een superster bent. Als je onderaan de ladder begint, dan heb je niet de mogelijkheid om dit soort eisen te stellen. Dan heb je het te doen met wat je kunt nemen. Dus altijd werken, voorkomen dat je een burn-out krijgt. Beeldschoon blijven, altijd creatief blijven. Dat is gewoon het recept, zeg maar. Het is eenvoudig, toch? Hey Erik, super bedankt voor je analyse en het delen van je kennis. En we gaan hierop door, want dit speelt natuurlijk ook op een heleboel andere fronten. Maar hele mooie inleiding, dankjewel. Ja, graag gedaan. Ik ga naar Margot. Een paar grote toppers, leegmidden en worstelen aan het begin. Zie je dat ook in de literatuur? Ja, absoluut. In de literatuur zie je net zoveel aandacht gaan naar een paar grote titels. De percentages in de literatuur zijn ongeveer dat... We hebben in Nederland bijvoorbeeld 17.000 auteurs. 90% daarvan verdient maximaal 1000 euro aan royalties. Dus per wat? Per jaar. Dus we hebben 17.000 auteurs. En als je een boek publiceert, zeg ik altijd... kan je er net lekker van uit eten, als je geluk hebt. En anders is het een goede fles wijn. Nou, dat weten we vaak niet, omdat schrijvers daar natuurlijk niet over spreken. Ze schamen zich daarvoor. En er zijn ongeveer 50 auteurs per jaar die daar tijdelijk van kunnen leven. Tijdelijk, zeg je? Ja. Op het moment dat ze 2 jaar later niet weer zo'n grote seller hebben. Een boek wat het echt goed doet. Hoeveel exemplaren is een seller? Een seller is op dit moment meer dan 35.000 exemplaren. Okay. Ja, en dat is echt minder aan het worden. Vroeger waren grote auteurs, Herman Koch, noem ze maar op, de grote van vroeger, die verkochten veel meer. Maar het aantal bestsellers is eigenlijk nu aan het teruglopen en ook de oplagen daarvan is terug aan het lopen. En daaronder, dat heeft natuurlijk allemaal te maken met het verlies van leesvaardigheid. Hè? De boeken zijn duurder geworden vanwege de inflatie. Mensen lezen minder graag, ze luisteren meer podcasts. Dus in dat opzicht zijn de bestsellers van nu zijn eigenlijk niet meer zo groot als de bestsellers van toen. En daaronder zit eigenlijk een heel groot deel van auteurs die maar misschien nog niet eens 1000 exemplaren verkopen. Dus dat hele middenveld waar we het net al over hadden, dat middensegment wat in de tijd van Haase, Reven, Hermans, Notenboom, om die maar te noemen, nog echt voor veel verkoop zorgde, dat is eigenlijk nu aan het verdwijnen. En dat betekent ook dat die auteurs van het middensegment daar ook niet meer van kunnen leven. Niet alleen omdat ze te weinig boeken verkopen. Ik weet niet of je het weet, maar een schrijver krijgt ongeveer 8% van de prijs van het boek. Dus dat betekent nog geen 2 euro per boek. Dat is echt, moet je even over nadenken, hoeveel je dan moet verkopen om daar überhaupt een maand van te kunnen leven. En gebeurt er met de rest van dat geld? Want het papier kan nooit, als je 20 euro betaalt voor een boek, kan dat papier nooit 18 euro zijn. Nee, maar daar zit natuurlijk een hele industrie achter. Hè? Daar zit de uitgeverij achter, daar moet een redacteur, er moet inderdaad gedrukt worden. Het moet vormgegeven worden, daar moet gedacht worden over marketing. Hè? Dus daar zitten marketingmedewerkers op. Ik ga je heel flauws vragen. Wat verdient een marketingmedewerker op een uitgeverij dan per maand? Oh, ik heb geen idee, want ik ben nooit geweest. Maar meer dan 1000 euro? Meer dan 1000 euro voor een jaar werk. Ja, dat denk ik wel. Ja, ja. Dat is heel raar in de boekenwereld dat zo is. En mensen weten dat niet. Kennen jullie trouwens de film Begin Again met Keira Knightley? Nee. Dat is een ontzettend leuke film over een hele jonge onafhankelijke vrouw in de muziekindustrie. Mm-hmm. Die zelf een album opneemt en dan bij een platenmaatschappij is. En uiteindelijk besluit om deze reden om hem zelf online te gooien. Omdat ze heeft het alles zelf opgezet. Ze heeft geen marketingmensen nodig gehad. Ze heeft het in overal op open plekken in New York opgenomen. En ze zegt, waarom van de... Daar was het getal toevallig $10 wat dan het album kostte. En $1 kreeg zij ervan. Waarom moeten jullie mijn $9 krijgen? En... Nou, dat gebeurt in de literatuur natuurlijk ook. Hè. Er zijn ook auteurs die zelf hun werk uitgeven. Dat is een aantal jaar geleden al begonnen. Maar ze zijn er toch niet heel blij mee. Want je hebt natuurlijk ook een goede distributie nodig. En je hebt opslag. De brand. Van ja. Als je hoort van, nou, dat komt van de bezige bij, dan denken we allemaal, oh ja, nee, dan is het een deftig boek. Ja. Is het een goed boek. Ja, absoluut. Dan is het in ieder geval waarschijnlijk een literair boek. Ja, ja vaak. Ja, klopt. Nee, er is heel veel aan het schuiven in de boekenwereld. En dat merk je aan allerlei manieren. Kijk, je noemt net de bezige bij. Dat is per definitie een literaire hoogstaande uitgeverij altijd geweest. Atlas Contact Moelis, ook. Moelis, Klaus, ja. De echt maar grote Maar die hebben het echt moeilijk op dit moment. Sterker nog, ze hebben al mensen moeten ontslaan. En ze denken over van hoe kunnen wij het ook de jonge lezers bereiken? Moeten we niet ons fonds breder maken? Zodat we ook misschien boeken gaan uitgeven die helemaal niet bij hun fonds echt past. Dus niet literaire boeken, maar misschien romantische fictie, hè, van die zoetige titels. Ja, dat zou inderdaad niet bij dat soort uitgeverijen passen. Ja, of misschien wat Nelleke Noordervliet ook in haar laatste boek schreef. De voetbalbiografieën, die doen het heel erg goed. En... ja, eigenlijk doen alle boeken... en dat is ook de oneerlijke concurrentie, vind ik... met die bestsellers als Lucinda Riley en die Millennium-reeks. En dat is dat de BN'ers, de voetballers en de televisiepresentatoren... en de tennissers en de presidenten van Amerika... die publiceren tegenwoordig allemaal boeken. Je noemde net Elon Musk, daar komt ook een boek van aan... of een biografie van aan. Ja, de mensen die dan zelden een boek lezen... die vallen dan wel vaak voor een boek... wat ze in hele grote stapels bij zo'n boekhandel zien liggen... als ze er überhaupt binnenkomen. Dus dat is dat winner-takes-all-principe. Ja, en dat is heel jammer. Zo'n naam is al groot en dan trekt hij nog meer naar zich toe. Ik zou zeggen, iedereen die een bestseller koopt... die in grote stapels daar ligt, prima, doe dat vooral. Maar neem dan toch echt nog een andere non-fictie... of een fictietitel van Nederlandse bodem mee. Neem een prachtige poëziebundel mee. Ja, kom even, doe even een paar namen. Gooi even wat tips in de ether. Dus begin van de zomer, dat is leuk. Ja, Ninja Weijers, Marika Heitman. Jeetje, dat had ik me even op voor moeten bereiden, Shazia. Er zijn heel veel... De nieuwe roman van Janna Loontjes, om maar eentje te noemen. De nieuwe roman van Saskia Goldschmidt. Dat zijn allemaal ongelooflijk interessante, goede boeken. Ik vind dat je dit vrij soepeltjes doet, hoor. Terwijl ik niet met je heb voorgesproken. Nee, maar ook Simone Atangana Bekono bijvoorbeeld. Haar boek Confrontaties. Dat is mijn dochter nu voor school relevant. Aan het lezen. En die vindt het super interessant. De poëzie van Radha Fabias. Ik moet nog even die naam herhalen, want die is best moeilijk. Confrontaties. Simone Atangana Bekono heet ze. En dat is een heel actueel boek. Heel toegankelijk, ook voor jonge mensen. Echt uitstekend. En daar wil ik ook graag de poëzie aan toevoegen van Radha Fabias. Die is ook heel erg goed. Dat is een van de grootste poëzietalenten van dit moment. En je weet nog dat we Alara Adilov hier hadden. Alara Adilov. Toen heb ik jou... niemand kende haar nog. Het boek was nog niet gepubliceerd. Ik heb het je voor de voeten gegooid. En toen zei je nog tegen mij... nou, maar een geluk dat ik het goed vond, want het was riskant. En nu wint ze de ene prijs na de andere en nominaties. Ja, dat is ook een heel groot Alara talent. Alara Adilov roepen we ook nog even. Nou, helemaal goed. Ik ga naar Amba zeggen, want dit is natuurlijk, dat zei Erik Hitters ook al... een fenomeen dat we ook zien In de economie. Je hebt vaker bij ons ook gesproken over de tech-reuzen. Ja. Elon Musk, de naam viel al. Ja, absoluut. Wat is dit voor fenomeen? En wat hebben we daar vooral niet aan? En wat moeten we er tegen doen? Ja, inderdaad, even wat Erik al zei. Inderdaad, als je dat vertaalt naar de bedrijven, superstarbedrijven, dat zijn bedrijven die het supergoed doen, maar ook een hele grote marktdominantie hebben. En supergoed doen betekent veel omzet, hoge winst, snelle groei. Makkelijk ook om op te schalen. Dat geldt zeker voor de tech-giganten zoals... we hebben dan Amazon, Apple, Google of eigenlijk Alphabet... Meta, het moederbedrijf van Facebook. Dat zijn de bedrijven die dus zo groot zijn... dat ze eigenlijk ook geen concurrentie... dat het bijna niet meer te doen is voor de concurrentie. Dat is ontzettend slecht. Maar misschien nog even om een voorbeeld te geven hoe groot Apple is. De waarde van Apple, dat is $2.7 biljoen. Dat is dus groter dan de economie van Brazilië. Of groter dan de economie van Canada. Het zijn dus echt gigabedrijven. Software op onze telefoon komt in 99% van de gevallen... van Google of van Apple. En dus er is, er zijn twee dingen die ik eigenlijk wil... toch eerst even nog aanstippen waarom concurrentie heel belangrijk is. Hè? Want vaak worden mensen gezegd, ze doen het toch goed... en dat is toch leuk en ze mogen toch die machtspositie hebben... want ze zijn hartstikke slim. Ze hebben het zelf verdiend. Ze hebben het zelf verdiend. Meritocratie. Daar wil ik dan ook nog wel een puntje aan tegenover zetten. Maar laten we eerst even kijken naar waarom concurrentie in elk economieboek staat het gewoon geschreven, concurrentie is belangrijk. Omdat het je uitdaagt als onderneming om goede producten neer te zetten, om acceptabele prijzen op te leveren, om aantrekkelijk te zijn voor werknemers. En als die concurrentie er niet is, dan word je daar dus ook niet meer voor uitgedaagd. En dan ben je dus veel makkelijker om ook te zeggen van nou, in plaats van dat ik die winsten terug laat vloeien naar werknemers of naar producten of naar mijn klanten, kan ik het beter oppotten of uitdelen aan mijn aandeelhouders. Dus dat is een hele ongezonde ontwikkeling. En dat is niet iets van links of rechts. Sterker nog, ook Financial Times zegt. En dat is nou niet per se, heb ik niet echt betrapt op echte hele linkse ideeën. Dus het is echt iets wat finest is voor de economie. Financial Times. Zelfde Financial Times. Het is eigenlijk een conservatief tijdschrift dat echt houdt van het bedrijfsleven, zegt, wat er nu gebeurt is uit de klauwen gelopen. Dit werkt niet meer. Klopt. En dat geldt voor heel veel andere media en denkers die ook op het rechterspectrum zich begeven. Die zeggen dat allemaal. Dit is finesse voor de economie. Ik ga je heel even onderbreken voor het nieuws. Maar je maakt je redenering zo meteen gewoon rustig. Ik kom zo terug. Blijf want, luisteren. Ja, zeker. Want Sit van der Linden zit inmiddels naast mij. NPO Radio 1. De Oekraïense Veiligheidsdienst erkent betrokkenheid bij de explosie op de Krimbrug vorig jaar. In een interview zegt het hoofd van de Veiligheidsdienst SBU dat er een logistieke route van de vijand afgesneden moest worden en dat daarom passende maatregelen zijn genomen. Bij de demonstratie van Extinction Rebellion in Den Haag zijn inmiddels honderden actievoerders aangehouden. Betogers blokkeerden sinds 12 uur de Utrechtse baan, dat is een deel van de snelweg A12. De politie heeft twee mannen aangehouden voor een ontvoering in Spanbroek in Noord-Holland. Daar werd gisteren een man onder dwang meegenomen in een auto. Ondanks de aanhoudingen is nog niet duidelijk wie de ontvoerde man is en waar hij zich bevindt. En na bijna 400 jaar zijn er op Sint Maarten bindende afspraken gemaakt over de grens tussen het Nederlandse en het Franse gedeelte. Ruim 200 jaar geleden werd er ook een grensverdrag gesloten, maar dat was onduidelijk en leverde in de praktijk problemen op. Gisteren is er een nieuw verdrag gesloten waarin de grens duidelijk staat aangegeven. Dan het weer. Peter Kuipers-Munneke zit inmiddels gezellig naast mij. Ja, in een opperbeste stemming. Ja, met stralende zon. Wat lief van je. Ja, het is echt heerlijk weer. Er staat ook niet al te veel wind. En in het noorden is het 18 of 19 graden. En in het zuiden plaatselijk 23. Dus ja, het is een heerlijke dag met vrijwel geen bewolking. En dit weer, dat houdt aan. In ieder geval ook morgen. Vannacht is het daardoor ook helder. Ze gaan morgen allemaal op een mooie Pinksterdag zingen, hè? Ja, gaan ze dat doen? Nou, ik wel. Jij wel. Heel goed, heel goed. Ja, dat kan. En dat is ook terecht, want morgen wordt ook een heel erg zonnige dag. En wordt het zelfs nog iets warmer dan vandaag. Zo'n 21 graden in het noorden van het land. Tot zo'n 4 of misschien lokaal zelfs 25 graden in het uiterste zuiden. Er staat iets meer wind morgen dan vandaag uit het noordoosten. Windkracht 3 of 4. En dan hebben we maandag ook een droge dag met flink wat zon. Maar dan is het wel een stuk kouder. Dan ligt de temperatuur op een graad of 17. Dinsdag is het dan zo'n 16 graden. Dus dat zijn twee dagen die weliswaar lijken op die van vandaag. Behalve dat het echt wel wat kouder is. En woensdag en donderdag worden dan ineens weer hele warme dagen. Met temperaturen op veel plaatsen van zo'n 25 graden. Dankjewel. En dan gaan we naar het verkeer. Edwin Gerritsen. Ja. Er staan files op de A16 Breda richting Rotterdam. Voor knooppunt Bresseplein 20 minuten vertraging door wegwerkzaamheden. Mensen die omrijden staan in de file op de A4 bij Rotterdam richting Den Haag. Bij de Benelux-tunnel 5 minuten oponthoud. En bij Den Haag is de A12 op de Utrechtse baan bij Den Haag-Malieveld nog steeds in beide richtingen dicht door de demonstratie. Dankjewel. En we gaan gewoon lekker door met Gio Lippens bij de 20e etappe van de Giro. Daar zijn we inmiddels begonnen met de top 15 in die slottijdrit. Dus die klimtijdrit naar Monte Lussardi. Straks om 3 minuten voor 5, dan start de 4 minuten voor 5. Dan start de Nederlander Tijmen Arendsman als de best geclasseerde Nederlander. Die staat op dit moment 7e in het algemeen klassement. Maar hij heeft de top 5 heeft hij in zicht. Want Thibaut Pinot, de man die voor hem staat, staat 3 seconden sneller in het klassement dan hij. Hij moet op Eddie Dunbar. De nummer 5 moet hij 20 seconden goed maken. En ja, misschien zelfs wel op Damiano Caruso, die een minuutje sneller is tot nu toe in het algemeen klassement als Tijmen Arendsman. Ja, dat zou hij zomaar kunnen dichtrijden op die verschrikkelijk lastige klimtijdrit. We kijken dus nu naar de top 15 in het algemeen klassement. Dan weten we dat de snelste tijd nog steeds gereden is door de jonge Amerikaan Richitello. 21 jaar oud, dus 55 kilo schoon aan de haak. Hij komt bij Tucson, Arizona. Maar inmiddels is er op het eerste meetpunt al een snellere tijd gereden. Maar dat is nog helemaal in het begin van de tijdrit als het nog niet bergop gaat. Die tijd is gereden door Jay Vine, de Australiër. Ach, en laten we er maar vanuit gaan dat de grote kanonnen die later straks rond 5 uur in actie komen, dat die nog sneller gaan rijden dan de jonge Amerikaan Richitello. Goed ingelichte kring. Met Shaja Morali. En met Margot Dijkgraaf, Amba Zegge en Fatia Abdi. Amba, jij was net in een mooi discours. Zelfs kapitalistische tijdschriften zoals de Financial Times maken zich zorgen over de superstar-economie, waar het principe is winner takes all en er is eigenlijk weinig ruimte voor concurrentie. Ja, Maak je gedachten vooral af. Nou, klopt. Voor degene die het misschien goed om nog even te herhalen, waar de zorg vooral in zit, is dat het gewoon slecht is voor de economie. Omdat er weinig concurrentie is. Er is dus geen incentive, dus geen stimulans voor die bedrijven om heel erg hun best te doen voor werknemers, goede producten en goede prijzen. Omdat er gewoon weinig concurrentie is. En ze hebben vaak ook een belangrijke stoel aan de tafel waar beleid wordt gemaakt. Ook om dat te beïnvloeden. Of ze voldoen niet aan de regels, ze hebben toch diepe zakken. Denk Microsoft, die heel veel boetes betaald heeft. Dat soort ontwikkelingen, dat is gewoon finesse voor de economie. Ik wil er ook nog wel iets tegenover zetten. Ben ik er dan voor? Want die ontwikkelingen hoor je nou ook. Dat alles iedereen maar gelijk moet verdienen. Nee, helemaal niet. Tuurlijk, uitzonderlijke prestaties mag je uitzonderlijk belonen. Maar er moet wel een goede balans in zitten. Bovendien moet je bewust zijn. Net zoals voor Elon Musk. Hij doet het niet alleen. Dat autootje rolt niet van de band, omdat hij daar alleen zit. Hij heeft ook werknemers die daar aan sleutelen. Dus dat vind ik een hele belangrijke. En wat ik denk ook goed vind om te benoemen is, als je kijkt, die superstar bedrijven, die hebben ook vaak, als je kijkt naar belastingregels, stellen ze hun eigen regels vast. Die betalen dus veel minder dan concurrenten aan belasting. Hoe kunnen zij hun eigen regels vaststellen? Doordat ze zo machtig zijn, dat ze gewoon in gesprek kunnen. Zoals de nummertjes Elon Musk, die nu de zand is, zeg maar, in zijn achterzak. Nou, heeft. Dat is een prachtig voorbeeld. En Bill Gates Frankrijk, bij de Democraten. Sorry dat ik je onderbreek. Ja. In Frankrijk, hoe heet die man nou die achter Zemmour zat van Paris Match? Ja, je hebt er een paar. Media, je hebt er een paar van die enorme. Magnaat. Ja, nou, Sarkozy heeft pas volgens mij zit hij ook met een enkelbandje thuis, geloof ik. Ja, die heeft nu een enkelbandstraf gekregen. Ja. Dus dat zijn allerlei. En wat ik daarvan over wil zeggen is dat men denkt van ja, belasting en. Maar die mensen maken wel, die bedrijven maken wel gebruik van werknemers die goed onderwijs hebben genoten, dankzij belastinggeld. Die in staat zijn om naar het werk te komen, dankzij belastinggeld. Die in staat zijn van gezondheidszorg gebruik te maken, dankzij belastinggeld. Dus wat je krijgt, ik heb het nu niet over dat je per se, dat is ook nog een interessante discussie die nu speelt, van jij moet 90% en mogen geen miljardair zijn. Daar heb ik het helemaal niet over. Ik heb het wel over eerlijk betalen. Je maakt er ook eerlijk gebruik van, dus moet je ook eerlijk betalen. Ja, dan ga ik even twee woorden erin gooien die ik heb geleerd van een ander kringlid, namelijk Marleen Sticker. Die gebruikt altijd van die prachtige termen. Die heeft het over extractie en regeneratie. Ja. En wat jij nu zegt is, als er geregenereerd zou worden, namelijk teruggeven aan de maatschappij en aan de economie, dan zou het geen probleem zijn. Maar als het alleen maar is halen, halen, nemen, nemen, uitzuigen, om het maar heel lelijk te zeggen, dan zitten we met z'n allen met de gebakken peren. Toch? Klopt, klopt. En dat is misschien nog even afsluitend inderdaad. Wat moet je dan wel doen? Nou, een van de dingen is eigenlijk wat jij nu net benoemt, Sasha, is, wees nou realistisch, elk mens is hebzuchtig. Dat ben ik, dat ben jij helaas. Speak for yourself. Maar dat geldt, dat is waar. Ik alleen. Maar ook de leiders van deze superstarbedrijven. Dus ga geen beleid bedenken waarbij je denkt, trickle-down economie. Hè? Dus de economie waar je zegt van, als bedrijven het goed doen, dan druppelt het wel naar beneden, want dan gaan ze zorgen voor goede prijzen, voor goed salaris voor de werknemers. Dat is niet zo. Dat is gewoon een utopie. En het andere punt, er zijn nog veel meer, is inderdaad, zorg dat ze gewoon belasting betalen. Je maakt er gebruik van, dus dan moet je dat ook doen. En anders, ja, Aristoteles zei het al 2500 jaar geleden, een goed systeem heeft een hele stevige middenklasse nodig. Het juiste midden. En als je concurrentie verliest, dat geldt ook voor het bedrijfsleven. Als je dit mist, geen goede middenklasse in het bedrijfsleven, dan wordt het chaos. Ja, want daar draait de maatschappij op. Precies. Die kunnen ook niks kopen. Nee. Margot, je mag in twee zinnen samenvatten wat de gedachten van Piketty zijn over dat midden. Dat als het midden verdwijnt. Als het midden verdwijnt. Kijk, de midden is eigenlijk de spons waarop de hele maatschappij drijft. En wat hij ziet, met name Piketty, maar hij is daar niet alleen in, dat de enorme kansongelijkheid en dus de hele ongelijkheid in de maatschappij enorm die kloof tussen arm en rijk, de kloof tussen rijk en arm, wordt eigenlijk steeds groter, mede door het verdwijnen van die middenklasse, waar eigenlijk iedereen ter wereld op drijft. En dat heeft dus ook in het prachtige boek van Aristoteles over politieke systemen, wordt dat ook heel goed aangegeven. Dus dat is echt niet iets wat we nu net hebben uitgevonden. Dat boek is al 2500 jaar oud. Dus ik zou zeggen, laten ze gewoon snel hier op gaan acteren. Ik ga naar Fatia. Jij zit in de Raad van Amsterdam voor de PvdA, maar je werkt ook op het ministerie voor Economische Zaken. En de jeugdzorg is een van de onderwerpen waar jij mee bezighoudt. Wat voor voorbeeld geven wij aan als maatschappij aan de jeugd met deze superster-economie? Nou ja, ik vond wat Amba net zei wel heel interessant over dat ze inderdaad niet alleen maar die bedrijven niet alleen maar zeg maar dingen moeten halen of wegnemen of maar ik zou ook bijna zeggen ze verdroebelen ook onze wateren. Ze vergiftigen eigenlijk ook onze wateren. Zeker als ik kijk naar de jeugd en de invloed van sociale mediabedrijven op de mentale welzijn van jeugd is giga groot. Maar ook, we hebben het natuurlijk gehad ook de afgelopen dagen over die verschrikkelijke dreigementen op scholen in Amsterdam. Waardoor besluit ook is gekomen vanuit de driehoek. Maar ook vanuit vanuit het schoolbestuur zelf. Van alle scholen blijven open. Want wij vinden het essentieel dat iedere kind zich veilig moet kunnen voelen. Zeker op school. Maar het is ook heel belangrijk voor zo'n kind dat hij ook kan leren. En tot nu toe is er geen reële dreiging. Maar het is wel een duivelse dilemma. Maar het wordt voortgeduwd door berichten op sociale media, in dit geval Snapchat. En we zien gewoon in Amsterdam ook dat qua jeugdcriminaliteit dat er in zekere zin het afneemt over de jaren, maar dat er wel een verharding is, een verjonging, maar ook een verschuiving naar online. Werken deze... Ik bedenk ineens dat ik mijn korte rondje helemaal ben vergeten. Lekker suf, maar sorry. We hebben zoveel te bespreken hierover. Ja. Werken die grote bedrijven dan mee met de overheid? Nou, als jullie weten waar die bedreigingen vandaan komen, weet je ook wat een grapje is of niet? Want nu is heel Amsterdam bang. Alle kinderen, alle ouders, de wethouder weet ook niet, moet ik iedereen nou naar school laten gaan? Want stel je voor dat ze zegt tegen iedereen, ja, wat nu is gezegd, het is copycat gedrag, laten we allemaal rustig gaan slapen. Maar er is toch een keer een aanslag. Heeft zij het gedaan? Nou, maar de politie, zoals ik het Duitsland heb, maar de politie was best wel helder. Ze zien gewoon heel veel dreiging. En natuurlijk moet je alert zijn, hè? Want er kan er één net zijn dat dan echt... Maar ze hebben nu geen sprake van. Werken die bedrijven dan mee? Nee, maar zeggen die, wij beschermen onze cliënten, nee, ik vind dus dat die bedrijven, die sociaal en met name die superstar, die groot, dat die eigenlijk te weinig hun verantwoordelijkheid pakken. Ik vind het ook gênant dat wij als overheid ons zo onmachtig verhouden tegenover deze bedrijven. Want ik denk, ze zijn gewoon hier gevestigd. Ze profiteren van onze data, onze personeel. Maar belangrijker nog, ze hebben een enorme invloed ook op de jeugd. Hè? De jeugd is stuk. Dus ik vind dat die bedrijven... Ik ga je even vastpinnen. Sorry, maar ik wil dit loud en clear hebben gehoord. Ja. De techbedrijven moeten hun verantwoordelijkheid nemen als het gaat om de veiligheid in Nederland. Zeg je dat? Ja, absoluut. En ik vind, sterker nog, ik vind dat wij nu te weinig doen, hè? Dan heb ik het echt ook vanuit het kabinet bijvoorbeeld, te weinig doen om deze bedrijven te verantwoording te doen. Maar kijk, dit zijn ook bedrijven die deep pockets hebben als het gaat om lobbypraktijken. Zij lobbyen kapot als ze denken dat de wetgeving aankomt. En dan komt heel veel window dressing. Dus ze zullen allemaal, als je ze nu hier aan tafel zou uitnodigen, zeggen, natuurlijk werken we mee, kijk wat we doen. Maar het gaat ondertussen gewoon door en verder. En ik vind, als je kijkt naar bijvoorbeeld iets waar ik mee bezig ben, een voorstel is, er zijn best wel van die gewelddadige filmpjes die circuleren, die leiden, begint allemaal online. Er is heel weinig zicht op van professionals, van ouders. En dan uiteindelijk komt het uit in fysiek. Hè. Ik zou willen om die filmpjes sneller offline te halen. Dus daar werk ik aan. Alleen dan heb ik die bedrijven, zijn daarin eigenlijk ook een sta in de weg. Want ze hebben een zogenaamde code of conduct. Ze hebben allemaal mensen die zeg maar zogenaamd hier meekijken, maar ze doen te weinig. Ze laten te veel van dit soort materiaal eigenlijk gewoon circuleren op het internet. Wat eis jij? Ik wil dat zij veel meer toezicht houden en ik wil dat zij sneller dingen proactiever ook weghalen. Dan ga ik meteen naar Amba, want die zei net, ze hebben geen concurrentie eigenlijk. Dus ze kunnen doen wat ze willen. Ja, klopt. En ik ben het helemaal eens waar het in zit. Is dus in dat bedoelde dus ik net. Dus wat voor macht heeft onze Fatia die mijn dochter en jouw dochter en jouw dochters wil beschermen? Wat voor macht heeft zij als overheid tegen dit megakapitaal? Want het gaat om biljoenen, zei je net. Dat is nog meer, heel veel meer dan miljarden. Hè? Dat is zo. En zei net evenveel als bijvoorbeeld wat heel Brazilië bezit. Ja, meer dan. Dus wat kan zij daartegen doen? één hele belangrijke, en ik ben echt niet fan om alles dicht te gooien met regelgeving, want dan gaan de goede ook in het vaak ten onder. Maar een hele belangrijke is wel echt mededinging, dus antitrust. Dus hoe voorkom je dat er zo'n machtspositie wordt bereikt? In de jaren 80 dat, antitrust? Hoe dat werkt, is dat je inderdaad bijvoorbeeld kijkt naar hoeveel procent van de markt kan jij redelijkerwijs in bezit hebben. Dan wordt het dus opbreken als dat te veel is. Als jij denkt dat 30% te veel is, dan moet jij dus voor zorgen dat als een bedrijf als Facebook dus heel het grootste gedeelte van social media is, denk ik nu drie partijen die dat in handen hebben, of drie platforms die dat in handen hebben, dan moet jij dat gaan dwingen om op te breken. En dan kom je inderdaad wel op een gevoelig punt, natuurlijk over vrije markt, je moet creatief zijn. Maar dit zijn middelen waar je met de vrije markt helemaal niet meer tegen kan. En andere krijgen kan. En misschien in mijn haken, er is heel te weinig toezicht geweest. Maar nu komt er ook Europese wetgeving ook aan. Die wordt ook geïmplementeerd deze zomer. Dus dan treedt het in werking. Digital Service Act. Mm-hmm. Dit is echt hele belangrijke wetgeving. Digital Service Act. Sorry, ik ben heel didactisch vandaag, maar het zijn hele grote onderwerpen. Nee, het zijn hele grote onderwerpen. Maar nou, hier helpt mij andere banen ook mee dat ik er wat meer iets over weet. Maar wat je andere banen is dat je op het ministerie van Economische Zaken en Klimaat inderdaad werkt. Maar dit is dus echt heel cruciaal. Eigenlijk voor de eerste keer in een hele lange tijd komt de Europese Unie namens alle lidstaten onder Nederland met belangrijke Europese wetgeving, juist ook wat Amma zegt, om die macht van die platforms in te dringen, maar vooral ook om het publieke belang ook te markeren. Van, je kan inderdaad toegang hebben tot de markten, en nou, geloof, de Europese markt is gigabelangrijk voor hun, maar wel aan onze voorwaarden. En ik vind, een voorwaarde die te weinig eigenlijk naar voren komt, is het welzijn, de mentale welzijn van onze jeugd, maar ook de veiligheid. We zien gewoon, steeds doen we maar water. Ik maak me daar echt heel veel druk om, dat de jongeren onzichtbaar uit zich van de ouders, maar ook van heel veel professionals, in dingen ingetrokken worden. Ja, ze hebben eigenlijk vaak een betere relatie, onze kinderen, met de bazen van deze techbedrijven dan met onszelf. Want ze zitten op die kamer en ze zeggen, ik wil mijn eigen ruimte hebben. En wij willen niet de hele tijd meekijken. Maar het gaat ook heel snel. Om een voorbeeld te noemen. Ik was een paar weken geleden was ik op werkbezoek. En toen sprak een agent die vertelde van, nou, een jongen van 14 die eerst een beetje lawaai veroorzaakte. Een soort BMX, helemaal onschuldig. En twee maanden later vond hij hem ineens met een soort wapen in een auto. Nou, als we kijken naar het proces, hoe zo'n jongen dan uiteindelijk in terecht is gekomen, dan zie je dat hij gereageerd op een soort advertentie op Telegram. Nou, hoe kom je überhaupt in zo'n Telegram groep, maar iets te noemen? Gaat heel hard. En je kan er, als je er eenmaal in zit, en dat is in ieder geval waar ik altijd zeg, het zijn kinderen. Kinderen die misschien volwassen dingen begaan, maar het zijn kinderen. Als je er eenmaal in zit, is het heel moeilijk om aan te komen. Dus juist die sociale medebedrijven, juist het online klimaat, daar moeten wij veel meer grip op krijgen en daar moeten we echt bovenop zitten. En als ik dan toch terug mag komen op die schoolsluiting, het enige positief wat ik vond aan het nieuws is dat ik hoop dat ouders in ieder geval meer bewust worden van de invloed ook van wat op telefoon, wat eigenlijk hun kinderen zich doen online en wat het allemaal teweeg brengt. En dat dit leidt tot betere gesprekken op scholen, maar ook politie in scholen, dat die elkaar veel beter vinden. Ik kan dat zich zeggen dat we als Amsterdam daar echt in vooruit lopen. We hebben een aanpak schoolveiligheid waar je aan werken. Maar we moeten echt alert zijn. En we moeten echt in gesprek blijven gaan met onze kinderen en met onze jeugd. Ja, en die ontwikkelingen gaan ook zo snel, wat je net zegt, met die AI-ontwikkeling. Ja. Dat is, ik bedoel, de wetgeving van de EU is bijna alweer achterhaald op het moment dat die techniek zo vooruit gaat. Ja. Nee, dat is zo. Wie dat heeft is nou zo de macht om daartegen op te treden? Nee, dat is het allerlastigste. Want dat geeft hen ook een voordeel. Niet alleen die marktpositie, maar natuurlijk ook de kennis. En dat is nogmaals ook altijd een lastig. Want ga je dan tegen hen zeggen van, lever alle kennis in. Wat je wel mag doen, zeg maar, om nog een keer bewust te maken hoe belangrijk het is dat we hier wel maatregelen gaan nemen en hier veel meer in gaan verdiepen, met we bedoel ik dus ook de overheid, is het feit dat de kinderen van deze techbedrijven, waaronder Mark Zuckerberg, die gaan naar school zonder iPad. Die krijgen dat niet, omdat ze het gevaarlijk vinden. Dus als zij, do as the Romans do, in dit geval geeft dus aan hoe gevaarlijk het is en hoe belangrijk het is. Don't get high on your own supply geldt al heel lang in Silicon Valley. Waarvan acten. Fatia, we begonnen met die rappers, hè, die heel vaak dan zeggen, nou, als je in deze cryptocurrency stapt, dan maak je een grote klapper. En dan laten ze zien wat voor auto's ze hebben en wat voor vriendinnen. En als het mannelijke rappers zijn. En dan jonge lui die niet zoveel hebben, die of die wel wat hebben, maar inderdaad, we zijn allemaal hebzuchtig. Hè? Ja. Die denken, daar ga ik eens even leuk instappen. Maar het gevolg is dat zo'n Snoop Dogg nog rijker wordt. Want zijn cryptomunt wordt dan nog meer waard. Hoe moet de overheid hier tegenover? Vroeger, als je uit een arm gezin kwam en je werd priester of je werd onderwijzer, dan had je het helemaal gemaakt. Nu krijgt iedereen op zijn telefoon binnen wat Kim Kardashian de hele dag aan het doen is. Ik geloof dat ze nu in Monaco rondloopt voor de Grand Prix morgen. En we denken allemaal, oh, dit zou ik eigenlijk moeten zijn. Dus die stap naar onderwijzer zijn, of hè, ja. Wat die middenklasse die vroeger iets was waar je heel trots op was, dat willen de jongelui niet eens. Nou ja, ik denk dat dat een deel van het verhaal is. En het klopt echt wel dat heel veel jongeren ook echt ontvankelijk zijn voor het imago van het snelle geld. Maar een ander deel is ook echt zo dat het is heel complex. Omdat in ieder geval wat ik zie in Amsterdam, hè, de wijken die eigenlijk meest kwets zijn, hè, de armste, waar we ook wel heel veel investeren, maar nogmaals, hè, arms, daar speelt veel meer. Hè. We hebben ook te maken met de gevolgen van 10 jaar beleid, waarin heel veel dingen zijn uitgekleed. Hè, van publieke voorzieningen, als het gaat om buurthuizen, als het gaat om het jongerenwerk, als het gaat om politie. Wij komen 300 agenten tekort structureel in Amsterdam politie. Het is echt immens. Maar die jongeren die dan in die buurten wonen, ja, als jij een ouder hebt die eigenlijk alleen maar bezig met overleven, die heeft eigenlijk helemaal geen zicht op wat jij doet. Als jij een thuissituatie hebt die helemaal niet fijn is, hè, je noemde al dat ik jeugdzorg doe. Jeugdzorgstelsel, dat is echt, dat komt bijna niet genoeg in het nieuws. Maar het is heel heftig dat wij een systeem hebben. Maar als wij denken dat het echt mentaal niet goed gaat op een kind, of als er zelfs geweld is, dat we niet passend hulp tijdig altijd kunnen bieden. Dit zijn allemaal jongeren met deze soort achtergrond die nog meer ontvankelijker zijn en nog meer risico lopen om in de criminaliteit te belanden. Want het begint al heel vroeg. Wij zien ook criminelen die dan bijvoorbeeld publieke voorziening gaan aanbieden. Die dan zeggen, ik bied je een baantje aan. Of ik ga vandaag was Parool, die berichten ook over dat oud-rechercheurs bezig zijn om Ajaxide te waarschuwen. Jonge Ajaxide of invloed criminelen. Ja. Nou, je ziet het gebeuren dat ze ook dan bijvoorbeeld bij voetbalopleidingen. Ik heb dat gemist. Wat? Nou, het nieuws was eigenlijk dat twee oud-rechercheurs zich voorgenomen hebben om jonge Ajaxide, jonge voetbalspelers, bewust te maken van criminelen. Dat die criminelen eigenlijk hun ook targeten, maar ook van foute vrienden. Want wat gebeurt er? Jij hebt het gemaakt als voetballer. Je hebt een soort oud jeugdvriendje. Nou, die probeert via jou bijvoorbeeld geld wit te wassen. Of die wil een auto van je lenen die wel voor een andere klus wordt gebruikt. Maar wat er fundamenteel ik hier het belangrijkste aan vind, wat ik hier echt wel vaak terugzie en te weinig oog voor is, je kan niet, in ieder geval in Amsterdam, daar ben ik heilig over overtuigd, je kan niet jeugdcriminaliteit bestrijden als je niet de oorzaken van criminaliteit bestrijdt. En dat is echt armoede. Dat is ook echt een stuk thuissituatie. Dat ontbijt, dat verhaal over die ontbijt. Of ontbijt, een stukloop. Maar dat is dus ook, en dat is mij waar ik nu mee heel erg bezig hou, dat is ook de rol van online. Ik vind het schrikbarend hoe weinig kennis er eigenlijk is en hoe weinig handvaart heel veel mensen voelen, ook ouders, over wat allemaal online zich afspeelt. En het echt niet om een soort bang associëren. Want heel veel jongeren vinden identiteit. Heel veel jongeren vinden inspiratie. Nou, we hadden eerder over leesvaardigheid. Ik wil niet weten hoeveel boeken nu goed gaan, omdat een van TikTok-influencers dan zegt, ga dit boek lezen. Maar er zit ook echt een schaduwkant aan. En wat mij zorgen baart, is dat die schaduwkant zich vooral ook neerslaat op juist die jongeren die het al moeilijk hebben. Ja. En waarvan ik vind, daar moeten we ons extra ons best doen om hen te beschermen, zodat ze hun zelfstandigheid kunnen bieden, maar ook perspectief. Dus ja. Dus, maar ook voor die jongeren zou eigenlijk een sterke middenklasse goed zijn. Ja. Want dan kunnen ze inderdaad weer die stap maken naar verpleegkundige worden, leraar. Daar hebben we allemaal mensen nodig. Daar hebben we behoefte zeker aan. En die moet je dus ook goed betalen. En dat kan je doen met als je zorgt dat er weer eerlijk belasting wordt betaald. Ja. En dat is gewoon al heel lang bekend dat dat een belangrijke driver is. Oké, dus de handvraag is toch, nou, als je bijvoorbeeld kijkt naar Frankrijk. Ja. Hè, Bernard Arnault, die naam die kan ik dan wel altijd bedenken. Ik herinner me dat ik begon te praten over hem bij de Nieuwsbv. Toen was hij 46 miljoen waard. Die is inmiddels bijna 200 miljard waard. Het zijn astronomische bedragen. Ja. Heeft ook een hele goede relatie trouwens met de president. Ja. Wie kan dit soort mensen nog aan? Kunnen we het tij nog keren? Nou, ik geloof gewoon het hele idee van onmachtige overheid. Ja, ik geloof daar gewoon niet in. Ik denk, je moet dat zoveel mogelijk oprekken. Je moet tegenmacht organiseren. En ik vind wat jij zegt allemaal wel een hele mooie. Het gaat niet om dat je bepaald bedrijf mensen wilt pesten of stuk maken. Helemaal niet. Wat zij doen is fundamenteel oneerlijk. Je maakt misbruik van een systeem dat gefinancierd door ons allen van belastinggeld. Maar nog belangrijker nog, je tast ook en je ondermijnt hele belangrijke publieke belangen in mijn ogen. Of het nou gaat om veiligheid, maar ook als het gaat zelfs om wat Amba zegt. Zelfs het kapitalisme wordt hierdoor bedreigd. Ja, daar zijn de echter, daar is iedereen het over eens van dat dit funest is. Nou, dan ga ik eindigen met een citaat van de week dat een beetje cynisch is en een beetje lijkt op wat jij net zei. Hij is van Oscar Wilde, we hadden het vorige week over Dorian Gray. Nu zijn idee over geld. When I was young, I thought that money was the most important thing in life. Now that I'm old, I know that it is. Tot zover deze openbare bijeenkomst van Goed Ingelichte Kring met Margot Dijkgraaf, Amba Zegge en Fatia Abdi. Deelname is nog steeds uitsluitend op uitnodiging, maar we zijn uitzinnig blij dat u hebt geluisterd. Zometeen Wieger Hemmer en Fidan Ekis in de kantine. De volgende kring slaan we even over, dan is er sport. Wij horen u heel graag weer over 2 weken. Tot dan. NPO Radio 1. Wat is er aan de hand? Ja, wat is er aan de hand? Dat is belangrijk om uit te leggen. En wanneer doen ze dat? Zijn ze nu mee bezig, volgens mij. De vragen bij het nieuws. Is het ook nog een geldkwestie? Zeker. Het is ook een geldkwestie. Hoe gaat het kabinet dat allemaal oplossen? Dat zal een lastig te beantwoorden vraag zijn. Dat wil zeggen, als het kabinet er dan nog is. U heeft het hele tijd over hoe groot is de kans. Hoe groot is de kans? Ik hoop dat we die vraag gedurende dit half uur kunnen gaan beantwoorden. De vragen. Al die vragen, daar hebben we nu nog op dit moment geen antwoorden op. En de antwoorden. Uiteindelijk willen we daar natuurlijk de antwoord op krijgen. Ja, ik volg het nieuws natuurlijk via NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Wist je dat je de producten van Rabobank nu kunt integreren in je eigen platform of website? Met Rabo Embedded Services kun je bijvoorbeeld slimme betaaloplossingen inbouwen, nieuwe klanten online identificeren en zelfs je klanten onze financieringen aanbieden. Ontdek ons brede aanbod voor een betere klantervaring op rabobank.nl/embedded. Rabo Embedded Services. Jouw platform met de kracht van Rabo. De coöperatieve Rabobank. Als ondernemer wil je goed van start gaan. Daarom helpt Moneybird je graag op weg met je financiële gezondheid. Met ons boekhoudpakket, maar ook met informatie over een winstgevend uurtarief, verdienmodellen en benodigde omzet. Check moneybird.nl voor je financiële gezondheid. Zo gebeurt met Moneybird. In 1927 maakte Paken Roelf van Avec al heerlijk comfortabele bedden. En dat doen we nog steeds. Boxspring 90 is als beste getest door de Consumentenbond. Omdat hij zo lekker ligt en heel lang meegaat. Kijk snel op avecbedden.nl. Deze nieuwe tijd vraagt om nieuwe leiders. Ga voor vacatures in het hogere segment naar Top of Minds Executive Search. Want de beslissers van morgen maken vandaag het verschil. Boxspring 90 als beste getest en nu met extra voordeel. Ga naar avecbedden.nl. Sunweb heeft last minutes naar Portugal. Voordelig je vakantie boeken, inpakken en straks heerlijk genieten. Boek nu op sunweb.nl. Sunweb. Multiple sclerose is de meest invaliderende ziekte onder jongvolwassenen. MS is grillig en onvoorspelbaar. Mijn MS steekt de kop op, juist op momenten dat het niet uitkomt. Het accepteren van mijn ziekte is voor mij een brug te ver. Dan wint de MS. Zonder onderzoek heb ik geen toekomst. Daarom is uw steun hard nodig. Help mee en geef. Ga naar msresearch.nl. Mijn naam is Floor en heb sinds 2007 MS. Hi, Harry hier van 50PLUS Mobiel. De overstapweken zijn weer begonnen en dat betekent mega kortingen en gratis overstapservice. Nu 8 gig en onbeperkt bellen vanaf 6 euro. Stap nu over naar 50PLUS Mobiel en bespaar. Iedere dag krijgt iemand in Nederland de diagnose MS. Onderzoek helpt MS de wereld uit. Ga naar msresearch.nl en geef.